Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgenvester med Bodil Johanne Gansel. Geopolitik og regnskaber, det første, det tegner ikke så godt for aktierne. Det andet, det må vi se på denne tirsdag morgen, hvor der blandt andet er tal fra Jyske Bank og SAS og nyt fra byggebranchen med regnskab fra MT Højgaard. Nok at se til, som altid i finans. Vi holder snuden i sporet og tager fat, Lars Persson. Det er sammen med dig i dag. Godmorgen og velkommen til. Jamen, godmorgen, Bodil. Vi skal tale med Anders Stam fra Jyske Bank om cirka en lille halv time, så lad os springe let og elegant hen over det til at starte med, Lars Persson, og kigge sådan på det store billede derude. Altså, jeg tør næsten ikke åbne øjnene. Hvad for et marked? Au. Der er hårde slag i bolddejen til, jamen, til alle, faktisk. Der er måske lige lidt plusser til olieselskaberne, fordi olien jo stiger i øjeblikket. Men ellers så er det, så må man sige, at vi får mavepuster og kindheste, og jeg ved ikke hvad, vi er... Sheriffstjerner. Ja, vi er gule og blå alle sammen, og det er svært at finde helle nogle steder, og du ved, man kan undre sig over, at jamen, Putin havde faktisk et sweet spot, han havde gassen, der kunne stige, han havde et aktiemarked, der kunne køre op, fordi det var de rigtige aktier, han havde, og så vælger han at skulle at kæmpe om et lille stykke jord et eller andet sted nede i Ukraine. Det kan godt være, at jeg ikke har forstået det helt store perspektiv, men nogle gange fatter man det simpelthen ikke. Han kunne have gjort så meget godt for sin befolkning, tænker jeg, men ja, han tænker anderledes, og det er jo så noget, vi skal huske at vende os til. Han er ikke vores ven, det troede vi på et tidspunkt, og vi pakkede nærmest alt vores militær isenkrammer væk, så det kan godt være, at vi skal gense vores budgetter rundt omkring, og de der militære koncerner, som vi måske både hader og elsker og alt muligt, det, jamen de får nok noget medvind i sejlene her det næste stykke tid. Saab har det lidt svært, fordi at, jamen, ordre er bøgerne egentlig fyldte, men de har svært ved at tjene rigtige penge, og så bliver det altid fravalgt, men det kan jo godt være måske, at der bliver så travlt, at der er alligevel nogen, der vælger Saab fly til i hvert fald, men deres jord til luft missiler og andre ting der, det er der i hvert fald nogen, der efterspørger, så det kan jo også være, at der kommer lidt flere ordre på dem det næste stykke tid. Vi må i hvert fald vente og se. Har du Saab i din portefølje? Desværre ikke, men det er en af dem, man godt kunne måske overveje, men altså teknisk set har den ikke rigtig haft det specielt godt, bevæget sig vandret og været faldet tilbage, så det har ikke været sådan en, hvor man tænker, den ligger lige til højre benet, men det kan jo godt være, at efterhånden så er der nogen, der vil sige, jamen vi vil investere i den. Altså, der er selvfølgelig nogle pensionskasser, der fravælger den, men ser vi faktisk fra corona af, hvor den kom helt ned under 180, så har den ligget vandret mellem 220 og 280 i hele den her periode, så ja, man har ikke fået noget afkast i forhold til, hvor vi både fik jo 30-40-50% i 2020 og over 20% i 2021. Så ja, vi giver der i hvert fald en hel masse tilbage i øjeblikket til markederne. Lars Persson, en sur dag derude. Vi er nede på det danske eliteindeks med over 2%. Ja. Hvad siger du til den her situation? Jamen, det er jo altså... Jeg holder jo igen med mine kontanter, fordi for hver dag, der går, kan man jo købe flere aktier, og dem her, der har startet sådan automatisk opsparing, bør måske også lige se over, det har jeg sagt tidligere, da vi startede over i år 2022, at man måske lige skulle holde hesten lidt, fordi det kunne være, at lidt senere på året kunne man købe nogle flere, og det er jo så desværre at holde stik. Så jeg tænker, man skal lige tænke sig om en ekstra gang, om man skal blive ved med at skovle penge ind i det her i den her brændeår, hvor pengene bare bliver futtet af og ikke giver noget afkast. Det er i hvert fald min idé med det. Og nogle af de aktier, der altså falder derude særlig meget på børsen, Lars Persson, det er over i transportsektoren, kan jeg se. DSV og AP Møller Mærsk, de får i hvert fald gevald i hug her til morgen. Rockwool også, og Carlsberg selvfølgelig, det er jo altså også nogle af de selskaber, som er eksponeret mod Rusland, der har det særligt hårdt. Men i det hele taget, så er der bare nervøsitet på drengen, og det er altså noget, som kan få alle investorer til at trække følehornet til sig. Og så ser vi altså sådan et marked rødt over hele linjen. Ja. Er der nogle steder, du tænker, man kan samle op sådan og lave en god handel? Nej, ikke endnu faktisk. Det kan jo bare få ud på fald 10-20% endnu, hvis det her fortsætter. Og det kunne det jo godt gå hen og gøre. Samtidig har vi jo en inflation og det hele. Men det kan jo godt være, at det hele bremser en lille smule op rundt omkring, så... Man kan håbe på, at inflationen falder lidt hurtigt, men olien er jo faktisk den, der spiller det hele et pus, hvor man kan se, at SAS' regnskab, der er jo øget omkostninger til flybrændstoffer, fordi prisen stiger, og de har ikke afdækket sig nok, kan man sige. Og det er jo også det, vi sikkert ser på rederierne og transportselskaberne i dag. Det er begyndt at blive en faktor, der kommer til at drille, og spørgsmålet er, om man kan nå at sende den her regning hurtigt nok videre til de forskellige transportører. Og spørgsmålet er også, om vi nu kører bilen i garagen og tager cyklen eller de offentlige transportmidler. Det kan jo også være en af de ting, hvor man overvejer, jamen, er der et alternativ for mig, hvis jeg bare lige skal 10 km, behøver jeg så at starte bilen? Skal jeg have mig en elcykel i stedet for, eller skal jeg bare have den gode rugbrøds Mustang, der er derude, ikke? Så, skal man passe på, man ikke falder, ikke, Lars Pearson? Det er jo det. Som du gjorde i morges. Nå, Pearson, SAS, lad os lige komme lidt længere ned i det regnskab, for det er altså tal, der kom ud her til morgen. En ny strategi er også på banen. De skal spare en hulens masse svenske kroner, og så skal de altså ud og hente ny aktiekapital igen. Ja. Og for alle de lyttere, som jeg ved er vores, som har siddet og tænkt sådan, men altså lige når vi kommer over på den anden side af corona, så skal alle ud og flyve igen, og det bliver rigtig godt, at vi køber SAS, og den er sikkert billig. Altså, det ser simpelthen ikke godt ud. Kan du bare sige det på den måde? Og det kan jo også godt være, at vi ikke skal ud og flyve, fordi hvis priserne stiger så voldsomt, at vi skærer nogen af kunderne væk, så kan det jo godt være, at det ikke bliver sådan en god forretning at have SAS-aktier. Og så kan vi sige, at det er jo egentlig ikke personalomkostningerne, der stiger i SAS, det er brændstofomkostninger. Omkostningerne var sidste år, første kvartal, 428 millioner, nu er det 1,1 milliard. Det, der så virkelig skærer mig i øjnene, det er de øvrige omkostninger. De var 1,1 milliard sidste år, nu er de 2,3 milliarder. Når jeg så dykker ned i den her øvrige omkostninger, som har en note 3, hvor man kan se, at catering stiger og sådan noget, men så nede i øvrige omkostninger, der har det gudhjælpemig også en, der hedder øvrige omkostninger, som så er den mest stigende. Så jeg bliver egentlig ikke klogere for, hvad det er for nogle øvrige omkostninger, der driller. Den stiger faktisk med 400 millioner. Så ud af de der 2,3 milliarder, der er udgifter, der er over største eller en meget stor del af det, det er faktisk øvrige omkostninger. Og det er sådan noget, der irriterer mig. Jeg vil gerne vide, hvad er det, der driller SAS ud over brændstof, men det kan jeg ikke få at vide. Så jeg synes, det er dårlig regnskabsaflæggelse. Altså, man bliver ikke klogere på tallene, når man graver ned i det, og det virker sådan, ja, hvad er de øvrige omkostninger, der lige pludselig stiger så meget? Er det dækker slanger til julen, eller hvad er det, der er problemet? Så jeg bliver ikke klogere, og så kan man så sige, og så har de også finansielle udgifter, der lige pludselig bonger kraftigt ud. De stiger 1,2 milliarder i negativ favør, så der har de også et stort underskud lige pludselig. Så alt i alt, lige pludselig har de et meget større underskud ved at flyve meget mere. Det er ikke godt, når man lever af at flyve. Så er det fingrene langt væk fra SAS? Jamen, altså SAS skal du købe ligesom en fodboldklub. Det er fordi, du tror og går og drømmer og et eller andet. Det bliver aldrig godt. Altså, måske kan Norwegian være sådan en lille smule, fordi de har renset fuldstændig ud, men det bliver aldrig godt med SAS, og det bliver egentlig aldrig godt med nogle luftfartsselskaber. Måske i USA, hvor de har vredet skruerne og sådan nogle ting og sager, der forstår de at få noget ud, og nogle af de andre er internationale, men SAS, nej, det skal du købe, fordi at du synes, at det er sjovt at se i luften eller et eller andet. Du skal ikke købe det, fordi du skal tjene penge på det. Ja. Lars Pearson, lige et hurtigt blik også på MT Højgaard, som også skulle være landet med et regnskab her til morgen. Byggebranchen, har den det godt? Jamen, den har haft det godt. Nu har jeg ikke lige set, hvordan MT er jo nok nede sammen med resten af markedet. Jeg suser lige og ser på en... den er faktisk op med 3,4%. Nå, men det er da altid rart. Den har jeg jo hjemme i min egen portefølje i skuffen. Jamen, her har vi jo endelig noget, der er værd at snakke godt om i hvert fald. Omsætningen stiger, resultatet stiger, og deres ordrebeholdning ser også rigtig godt ud. En order... fremgang i ordrebeholdningen på op til 10 milliarder, så her der er, på trods af, at det er så svært byggebranchen, fordi at byggematerialerne stiger, og det kan godt måske bagefter, nu ved vi jo ikke, hvor sikre er den her ordreindgang og ordrebeholdning, men det jeg oplever ved nogle byggeprojekter ude i min egen kommune, det er, at man simpelthen bliver nødt til at udskyde det, fordi det kan godt være for 3 år, der projekterede man med, at man skulle bygge en ungdomsbolig, men nu opdager man, at de byggematerialer, man skulle købe, de er faktisk steget med 40%, så hele det her budget, det skrider for dem i øjeblikket, og det kan være flere steder, at det er det. Så spørgsmålet er selvfølgelig, hvor håndfast er den her ordrebeholdning? Vi har jo tidligere set, hvis nogen kan huske mange år tilbage, Memory Card Technologies, jeg ved godt, vi skal mange år tilbage, men de refererede også tit til nogle store ordrebeholdninger, de havde, og så var det sådan, at så var der nogle af deres kunder, der aflyste nogle ordre og sådan nogle ting, og så færre, og så var det alligevel ikke så fantastisk. Så hvor sikker er den her? Det er nok dagens spørgsmål til Monberg Thorsen, eller MT Højgaard, som de hedder i dag. Hvor sikker er I på den her ordrebeholdning? Er det noget, at I faktisk, nu er der jo altid boder den ene vej, altså hvis man ikke kan nå at blive færdig med sine byggeting til tiden, så får man jo altid dagbøde og sådan ting og sager. Kan I også sende en bøde videre, hvis I nu ikke får grønt lys til det her? Det tror jeg nu næppe, man kan, men så hvor sikker er den her ordrebeholdning i virkeligheden, ikke? Du får travlt efter udsendelsen, Lars Persson. Du skal både ringe til MT Højgaard og til Putin og alle mulige andre og fortælle, hvad de gør. Sådan, vi fik skubbet Millionærklubben godt i gang her denne tirsdag morgen, der altså starter noget kedeligt ud derude på børserne. Vi skal lige om lidt tale med vores juniorboard og høre, hvordan de kommer igennem den her lidt svære tid. Du kan selvfølgelig også blande dig, kære lytter, hvis du har spørgsmål eller kommentarer herind til, så er du altså velkommen til at skrive til mig på sms'en. Nummeret det er 42 42 03 21, og du skal bare huske at starte din besked med Mio. De er unge, de har fingeren på pulsen, og så har de altså råderet over 250.000 kroner, som Euroinvestor har stillet til rådighed til investeringen. Hvordan de forvalter dem, ja, det skal vi blive lidt klogere på nu, hvor vi har fået Theodor P.B. Andersen fra Millionærklubbens juniorboard med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Theodor. Godmorgen. Theodor, I har været med i konkurrencen siden januar 2022, har måske ikke ligefrem været det nemmeste år at investere i. Hvordan er I kommet fra start med jeres investeringer i juniorboardet? Jamen altså, man kan sige, her den seneste måned er vi faktisk op med omkring 1,8% i februar, så det er egentlig gået fint, men det er klart, ligesom resten af investorerne fra dysten, så er vi jo nede year to date. Men igen vil jeg sige, i forhold til hvordan markedet generelt er klaret, så er det jo gået godt. Jeg tror, vi ligger nede for året for omkring 1,5-1,7%, som det står selv lige nu. Så det er jo egentlig helt okay. Ja, det er jo lidt skøre tider, hvor man bliver glad for sådan en lille tab på næsten 2%. Men sådan er det altså, når resten af markedet falder meget mere. Til daglig, der studerer du jo på London School of Economics, og så er du altså en del af vores junior board. I har delt det lidt op, Theodor, for I er jo altså 17 unge mennesker, der skal prøve at forvalte de her 250.000 kroner, så I har delt jer ind i nogle forskellige grupper. Hvilke grupper er du gået ind i? Jamen, jeg er gået ind i tre grupper. Jeg sidder først og fremmest i vores farmagruppe. Vi har jo kigget lidt på nogle faldende valuations, så det er jo meget hyggeligt. Og så sidder jeg med i COVID-19-gruppen, det vil sige de aktier, vi føler har en eller anden form for korrelation med. Hvor mange restriktioner er der? Der kommer folk ud og væk fra hjemmet og ud og i butikkerne og i forlystelsesparkerne og ud og flyve og rejse osv. Og så er jeg sluttet med den her råvaregruppe, som blandt andet har købt det her lakseselskaber og så videre. Så det er de tre grupper, jeg sidder i. Ja, Movi har I købt, det fortalte William også om sidste gang, han var med her i udsendelsen. Langt de fleste aktier, som I har inde i porteføljen, de er jo altså udenlandske, men der er dog en dansk aktie, der har fundet vej ind til jeres portefølje. Hvad er det for en? Jamen, det er Lundbeck. Vi købte Lundbeck efter deres regnskab, hvor at aktien faldt relativt meget, og hypotesen var egentlig, at vi følte, at aktien simpelthen havde blevet for billig nu. Der er jo et meget klassisk investor-metric, der hedder price earnings, og hvis man kigger på aktier som Novo eller Pfizer eller Bavarian, så ligger de på omkring 30-35 stykker, og hvis man så sammenligner med Lundbeck, jamen, så ligger den faktisk helt ned omkring 17-18. Så vi synes, at egentlig at den her aktie er blevet rigtig billig. Og så kan man sige, at det her migrænemedicin Vyepti har ikke helt leveret til investorernes tilfredshed, men Lundbeck er ved at lave en masse omrokeringer og restructurings i Bixen, sådan så i hvert fald på cost-side kommer til at klare det lidt bedre fremadrettet, håber vi. Så vi føler, at der er en fin upside case og en billig aktie, som vi følte, at nu var det tid til at købe ind. Men Theodor, når jeg taler med strateger her i studiet, så noget af det, de peger på, det er jo altså lige præcis, at ledelsen og bestyrelsen, altså de har ikke rigtig formået at skabe tillid, og de har ikke rigtig formået at gøre det, som de lover, de vil gøre, og der er ikke rigtig noget i deres pipeline. Det ser meget svært ud. Der er jo måske en grund til, at den aktie, den ligger så lavt. Er I overhovedet ikke bekymret for den, hvad skal man kalde det, manglende ledelsesstil, der er derude? Jamen, jeg tror egentlig ikke, at vores due diligence har ligget sådan i forhold til bestyrelsen og de problemer, der har været der. Jeg tror mere, vi har tænkt på, jamen, hvordan ser tallene ud, som sagt, den her aktie. Vi har jo mange forskellige, kan man sige, strategier i forhold til, når vi køber aktier. Nogle kan godt lide at kigge teknisk på aktien, nogle kigger lidt mere for det mentale. Her har vi kigget mere på sådan, kan man sige, de her metrics, som blandt andet PE. Så ja, det er klart, at hvis de ikke kan holde, hvad de lover, så kan der godt komme nogle problemer, men som sagt igen, jeg tvivler på, at aktien skal helt ned under, altså nu ligger vi omkring 150 kroner, jeg tror, det er svært at falde meget mere. Så man kan sige, ja, worst case scenario, så kommer den ikke til at tage fart med rakethastighed, men vi tror heller ikke, at man kan sige, at vi kommer til at tabe så mange penge på det selv, hvis bestyrelsen og de her administrative problemer fortsætter lidt ud i fremtiden. Jamen, du ved godt, den kan stadigvæk falde 100% herfra, sådan er det jo. Nej, det kan den selvfølgelig. Lars Persson, jamen, du har også en kommentar der. Ja, hvad tænker I nu på den her måde, at de udvander jer aktionærer på, altså at de lige pludselig indfører en A- og en B-aktie? Altså, det der er intet med demokrati at gøre, skal man egentlig støtte sådan et selskab, selvom det er billigt? Altså, det undrer mig, sådan nogle unge mennesker, I plejer jo ellers at være forgangsfolk for alt muligt. Men det her, det må da være godt nok et søm i foden eller et eller andet, hvor vi nu sætter søm henne. Altså, hvad tænker I, eller det har I ikke tænkt noget over? Jamen, jeg tror faktisk ikke, vi har tænkt sådan meget dybt omkring. Nu kan jeg sige, at der er jo mange af vores meget juniorboardet, som investerer udelukkende grønt og efter de her ESG-metrics og går meget op i, man kan sige, sådan, hvordan bliver virksomheden egentlig drevet. Men jeg tror, i det her case, så kigger vi egentlig mere bare på tallene, og jeg tror ikke, vi har skænket meget dybt de her kan man sige problemer eller etiske overvejelser, der man måske kan have i forhold til, at man behandler de ene aktionærerne godt, er det demokrati eller ej. Mm. Så det har vi egentlig ikke kigget super meget på. Men Lars Persson, hvis du ligesom kigger på tallene, ligesom Theodor og resten af juniorbordet gør, kan du så se, hvad de ser? Altså, der er en pæn upside? Ikke sådan lige umiddelbart, fordi de er ikke rigtig begyndt at levere, og desuden så synes jeg, det er jo et selskab, der er skamredet af alle mulige hurtige, smarte fyre, der lige er kommet ind og lige fyret en hel masse og aldrig rigtig fået gang i den der pipeline, og man undrer sig over, der sidder en fond bag og ikke rigtig kan få gang i den der forretning der, så noget skal der gøres, men om det er den der måde, hvorpå man så skal udvande B-aktionærerne og pryle dem og bede dem om at komme med flere penge, når man skal ud og købe op på det store marked, det synes jeg simpelthen er tarveligt. Er du lige så indigneret som Lars Persson? Ja, tæt på i hvert fald. For en gang skyld tror jeg nok, jeg er meget enig med vores næste herinde, så det må jeg sige, jeg synes det er virkelig dårlig aktionærpolitik, det må jeg sige. Skuffende. Og jeg er endnu mere skuffet over, at DI i går skrev, at de synes, det var en interessant aktie. Det kan godt være på nøgletallene, men når man skambrider sine aktionærer sådan der, så burde de ikke have 5 centimeters spalteplads i en eller anden avis. Det og når du siger DI, så er det altså ikke Dansk Industri, nej. Dagens Industri, den svenske pendant til Dagbladet Børsen. Som ellers plejer at være, synes jeg, dygtig og så videre, men der må de edder med mig, undskyld med udtrykket, have gjort i nællerne og har bare taget den ind på tegnebogen, var jeg lige vil sige, på bordet der. Yes. Lundbæk, altså i Millionærklubbens portefølje, en portefølje, som vi altså også har stiftet, og et board, vi har stiftet her i Millionærklubben, netop for at blive klogere på, hvordan de unge mennesker tænker. Det er tit jer, der har fingeren på pulsen, og derfor så vil vi gerne blive klogere på, hvad der sker i jeres udertivter. En anden frisk aktie, som I også har taget ind i Millionærklubbens portefølje, det er Tesla. Hvorfor? Yes. Jamen, det er jo egentlig tech-gruppen, som jeg ikke sidder i, men jeg har været Anton, som er en af dem, der er med i gruppen, har været så sød at give mig nogle bullet points, som lidt forklarer, hvad det er, casen har været. Vi mener, at Tesla selvfølgelig laver et super godt produkt, det bedste produkt på markedet, så der vil fortsat være stor efterspørgsel, man kan sige, på den lange bane, og så er de ved at udvide fabrikker, så vi forventer faktisk at se 80% vækst i omsætningen year on year. Så i virkeligheden, så tror jeg, at vi ser selvfølgelig, at det kommer til at være en kapitalintensiv produktion osv., men vi tror alligevel på grund af den her udvidelse, at der vil være en stigende aktiekurs og en bedre P/E-ratio. Så igen kan jeg se her, det er primært den fundamentale logik, der er kommet i spil. Man kan sige, jeg tror personligt måske med inflationsproblemerne og stigende renter, at Tesla måske også kommer til at få nogle gok i nøden på en helt kort bane, men jeg tror måske, at det er rigtigt nok på den etårige horisont, jamen så kan det godt være, at de her udvidende fabrikker og bare det er Tesla, at den kommer til at tække op. Så det er egentlig casen her, tror jeg. Yes, Tesla er altså inde i porteføljen hos Juniorboardet, og man kan altså se den fulde portefølje over på Saxo Banks hjemmeside. Man søger bare Saxo Bank og Millionærklubben, og så popper den altså op. Der kan man altså se, hvad det er, altså alt det, I har investeret. Og Theodor, I har jo ikke investeret de fulde 250.000 kroner endnu, så vidt jeg ved. Hvor meget er egentlig inde på banen? Jeg tror lige omkring 200.000, så vi ligger omkring 50.000 cash. Det er der jo egentlig to årsager til. Det første er mere sådan praktiske, at der er nogle grupper, som måske ikke har fundet fundet så meget lækker, de vil smide en sjettedel, end vi jo 6 grupper ind på markedet, så det ligger ligesom reserveret til dem. Men så er det jo klart også, at det virker jo til, for hver dag, der går på aktiemarkedet, så sker der noget nyt i forhold til det her geopolitik og i forhold til centralbanker, som ændrer deres forward guidance, så må det ikke, der kommer endnu bedre tilbud rundt om hjørnet, som man kan bruge de sidste 50.000 på. Det er i hvert fald en lille hedge. Det tror jeg, som vi tænker omkring. Den fungerer sådan set meget godt lige nu. Men Theodor, bare lige inden vi sådan slipper dig helt, hvordan ser I egentlig på situationen fremadrettet, altså på aktiemarkedet? For der er i hvert fald meget usikkerhed nu. Lige nu, der står vi altså med den her krigssituation, som ser ret skræmmende ud. Geopolitiske uroligheder, i hvert fald i Rusland og Ukraine. Men så er der jo også alt det andet. Der er inflation, der er udsigt til stigende renter. I det hele taget stor usikkerhed på aktiemarkedet. Hvordan tænker I om det? Jamen, jeg tror egentlig, i forhold til sådan en helt korte bane, og den her Rusland-Ukraine-konflikt, der udspiller sig, så holder vi hovedet koldt. Det er klart, at aktiemarkedet selvfølgelig vil sætte sig en del nu, men det er ret svært at prissætte, hvor store økonomiske konsekvenser den her konflikt får. Det er selvfølgelig ikke så godt, at Putin har en eller anden idé om, at Rusland skal have et område i Ukraine med de her skøre separatister. Så det er da klart, at vi også tror, at der vil være noget volatilitet i forhold til olie og gas og bredt over europæiske aktier og bare bredt på aktiemarkedet. Men jeg tror, det kommer meget, jeg tror i hvert fald personligt, jeg tænker, det kommer meget ind på de sådan makroøkonomiske følger. Altså jeg læste blandt andet, at ofte når der kommer de her lokale geopolitiske problemer, så falder markedet selvfølgelig ja på nyheden, men de stiger så også åbenbart inden for den første måned igen, altså vil man simpelthen det tage det tilbage i mange cases. Og jeg vil jo umiddelbart klassificere problemer som lokalt endnu, altså jeg tænker ikke hele Europa har et sikkerhedspolitisk problem. Jeg håber da i hvert fald ikke, der er en massiv vej mod Danmark eller resten af Europa. Altså det tænker jeg ikke, vi skal bekymre os om lige nu. Så jeg tror med mindre, at det eskalerer fuldkommen, og vi går ind i en reel recession i Europa, jamen, så skal vi ikke være så bekymret for det her lige nu i hvert fald. Så vi holder egentlig hovedet koldt. Jeg tror igen, inflationsspørgsmålet er mere relevant. Og det virker jo til, at de her growth stocks i hvert fald har fået ordentligt godt i nøden. Så lad os se, om det ligger sig nu, eller hvor vi skal hen. Jeg synes, det er svært at sige, men vi er i hvert fald ikke så bekymrede for det her geopolitiske problem. Mm. Og som udgangspunkt, så laver vi ikke nogen voldsomme rokeringer i vores portefølje. Og ro på, det er altid en god ting at have. Theodor Andersen, tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig her denne tirsdag formiddag. Det var min fornøjelse. Så vidt altså Theodor, der er en del af vores juniorboard, og som altså lige gav os en opdatering på, hvor de ligger i konkurrencen. De er sådan med cirka en gang om ugen, så vi lige kan følge, hvordan de investerer altså i juniorboardet. Lars Persson, om lidt så skal det handle om Jyske Bank, så lad os lige hoppe forbi aktien og se, hvordan den kører sådan en tirsdag morgen, hvor de lige har lagt regnskabstal på bordet. Så kan man så sige, at vi retter os en lille smule. Det er ikke lige så rødt som i går, for eksempel. Oh. Der er der plusser på skærmen, kan jeg se. Så det kan også bare være, nu har vi endelig fået den her forløsning. Han har taget de her små republikker derude, så det kan også godt være, at hvis han nu kan blive tilfreds, vores ven Putin, så kan vi andre også blive tilfreds. Nå, Jyske Bank er op 0,5, og så må vi så se, hvor det bærer hen af i det hele taget. Men ja, altså, der er små plusser i vores DFDS, der var nede ellers fra starten af, er krøbet op i et lille plus, og nogle af dem, der virkelig fik nogle bøllebank, du sagde selv, Sinch, da vi mødte ind i morges, jamen, den er faktisk op med 6%. Så det kan også svensk være, IT-selskab. Yes, så det kan også være, at nu når frygten har virkelig vist sig for sit skarpeste ansigt, så er der nogen, der tænker, jamen det er jo der, hvor jeg skal købe. Det står alle vejen, at når man er mest bange, skal man drøne ud og købe op, men ja, som du selv sagde til vores juniorboard, ting kan jo falde yderligere, så det er også en af de der ting. Så jeg vil helst have lidt medvind på cykelstien, inden jeg begynder at købe op. Og så kan det godt være, at jeg ikke får det til de her priser lige i øjeblikket. Ja, for det er jo det, Lars. Man vil jo også gerne være med dernede fra bunden af på en eller anden måde, ikke? Ja. Lige pludselig er det måske kørt. Ja, nej, det er ikke kørt. Altså, det er jo det der med, at vi går op ad trapperne, vi tager elevatoren ned, så bare roligt. Altså, det er jo ikke sådan, at markedet er op. Altså, det russiske marked er nede med 30% i år, og jeg har ikke lige set, hvor meget det danske er nede i år. Men roligt, vi skal nok nå med. Det kan godt være, at du ikke når de første 4-5%, men hvis markedet skal op herfra, jamen, så skal du nok nå med. Så der er ikke nogen hastværk. Du kan godt gå ud og lige klippe lidt ned og beskære i dag, hvis det var ideen. Nu skinner solen. Det er netop det. Så kan du sætte dig ved computeren, når det nu regner på fredag eller et eller andet, og købe lidt aktier, hvis det har været positiv dag i rap. Pearson, det tyske DAX fik vi altså også under 15.000 i går. Hvis du kigger på det rent teknisk, som vi kalder det Tysklands, eller Europas børs hjerte. Ja, jeg ved godt, det er nogen, Euronext, der er nogen, der også hellere vil have, vi kigger på. Men kigger vi lige på det tyske, så hænger vi jo lige... Altså, vi er jo egentlig kommet igennem støtteniveauet, og næste støtteniveau er ved 14.500. Der hang vi lige i marts måned 21. Og ellers skal vi jo så hele vejen ned til 14. Men det ser jo stadigvæk ud som om, at selskaberne har det forholdsvis godt. Og det vil jo give Juniorborg det ret. Altså, man skal jo lægge en strategi. Det snakkede jeg også med Søren om i går, der var herinde. At man skal huske at holde fast i den der strategi, og ikke løbe sådan for vejkant til vejkant. Ah, det er lidt af sagt end gjort. Det er det. Jamen, det ved jeg jo alt om. Det ved jeg jo alt om. Godt. Lad os hoppe til et af de selskaber, der til sydlande har det godt, nemlig Jyske Bank, som har lagt regnskabstal på bordet her til morgen, og vi har fået deres administrerende direktør med på telefonen. Anders Dam, velkommen til. Tak for det, og tak for invitationen. Selvfølgelig, Anders. Vi var jo allerede bekendt med mange af tallene, fordi I kom med en opjustering der den 11. januar. Men nu var der sådan for alvor at slået to streger under resultatet. Kan du så ikke lige trække de store linjer fra jeres regnskaber for os? Jo, men altså de steder, hvor jeg føler, at konkurrencevilkårene er fair lige, der tager vi markedsandel. Det gør vi på Jyske Finansområde, det gør vi på erhvervsudlån, og det, vi følger i hvert fald godt med, når vi snakker formuepleje. Der, hvor vi sætter lidt over styr, det er i relation til boligudlån. Og det hænger sammen med de konkurrencevilkår, der gælder der, som vi ikke føler er helt fair og rimelige. Hvad mener du med det? Jamen, det er således, at vi er jo sådan set det eneste pengeinstitut, der siden 2003 er brudt ud af samarbejde omkring totalkredit. Det gjorde vi tilbage i 2014. Og det har vi så brugt årene fra 2014 og frem til 21, sommeren 21 på at sejle vores egne kunder hjemme, om jeg så må sige. Mm. Nu har vi så kræfter til at brede vores produkter ud på andre, hvis de måtte være interesseret i det. Og der er rent faktisk nogen, der er interesseret. Og ligesom vi skulle til at skrive under på en aftale, så bliver de og vi opmærksom på, at der gælder altså nogle ret skrappe konkurrencebegrænsende elementer i den totalkreditsamarbejdsaftale. De er stadigvæk gældende på 19 år. Og det betyder, at det vil være invaliderende for andre pengestutter i TK-samarbejde og indgå en aftale med at få jyske realkreditprodukter på hylden. Og det gjorde så, at vi i sommeren 21 rettede henvendelse til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen for at spørge venligt, men om de her bestemmelser, om de er overensstemmelse med fri og fair konkurrence. Nu, hvad siger de til det? Altså, de lyder over for, at der er et problem, som I ser det i hvert fald? Vi har ikke hørt fra dem siden, så vi går ud fra, at de undersøger stadigvæk sagen. Den slags ting kræver jo en grundig undersøgelse. Mm. Okay, så der er altså nogle problemer i hvert fald, når man kigger med jeres briller ud på verden. Men Anders Dam, for at vende tilbage til regnskabet, er det egentlig typisk bankdrift, eller er det realkredit, som for alvor bonger ind på jeres bundlinje? Nej, men det er typisk bankdrift. Mm. Men selvfølgelig også vores realkreditudlån til vores erhvervskunder hjælper os også. Men ellers så er det bredt. Det er Jyske Finans, det er Jyske Markeds, det er Jyske Erhverv, det er vores formuepleje. Og så er det en stabil forretning, vi har på privatsiden. Mm. Nu bliver der talt rigtig meget også om konsolidering stadigvæk i finansbranchen. Og jeg kunne godt tænke mig at høre sådan dit blik på, hvordan det egentlig går med det. Dit blik sådan på markedspladsen. Handelsbanken, den danske del, er jo til salg derude. Og vi har både hørt Lasse Nyby fra Spar Nord, han har ude og blevet beskrevet som en ulv, der er sulten efter opkøber. John Fisker fra Ringkøbing Landbobank, han har også været ude og sige, at han tager alle de medarbejdere, han kan gafle ind til sin forretning. Hvordan står du egentlig i forhold til her danske, eller slåede handelsbank salg, som er derude? Jamen det kommenterer vi ikke på, men ser man på Jyske Banks historie, så er det jo en lang fusionshistorie, hvor den sidste afsted kom med BRF i 2014, men vi kommenterer ikke på de emner, der måtte blive udbudt til salg. Okay. Så lad mig høre, om du må kommentere på en anden ting, og det handler jo altså lidt om, jeg ved ikke, om man kan tillade sig at spørge en bankdirektør om alder og pension og den slags. Nu gør jeg det alligevel, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at du jo sådan inden for overskuelig fremtid sikkert vil træde tilbage fra din post som administrerende direktør, og jeres, kronprins Lars Stensgaard Mørk, han fik jo i hvert fald ikke lov til at være den, der skulle træde efter dig. Hvordan arbejder I med det her generationsskifte, som på en eller anden måde ligger derude i fremtiden? Jamen altså, vores bestyrelse er fuldstændig opmærksom på direktionens alderssammensætning i Jyske Bank. Uh-huh. Og i relation til Lars Mørk, det er jo en sag, vi har arbejdet med på bestyrelsesplan i over 3 år, før vi fik den her afgørelse i eftersommeren 2021. Og vi regner da bestemt med, at Lars Mørk på et tidspunkt kommer ud af den karantæne, han er i. Og der er han jo et oplagt ende til at komme ind i Jyske Banks direktion. Hvordan og hvorledes sammensætning bliver i direktionen, det er jo og bliver jo et bestyrelsesanlæggende. Men med hensyn til min egen alder, jeg er godt klar over, hvad dåbsattesten siger, men jeg er heldigvis begunstiget af indtil videre et meget, meget godt helbred, godt humør og er i fuld vigør, så jeg tænker ikke så meget over det. Ej, men det kommer også skarpt igennem æderen her, Anders Dam, så ingen tvivl om det. Så lad os prøve at kigge lidt fremad for Jyske Bank, for hvad er det for en fremtid, I kigger ind i, og hvor skal I bevæge jer hen? Jamen altså, det er jo lidt tankevækkende, at det er i år, 40 år siden, at Jyllandsposten betegnede Jyske Bank som havkatten i hyttefadet. Der var vi en pubertetsdreng på 15 år, og sidenhen har vi bevæget os op i de voksnes rækker og er i dag for alle praktiske formål landets anden største danske pengeinstitut med en balance, der er mange, mange gange større, end den var for 40 år siden eller for 55 år siden. Det, der kendetegner havkatten, det er jo, at den ilter vandet og skaber liv, og det billede på os selv kan vi godt lide. Og nu, når det er 40 år for døbningen som havkat, så har vi tænkt os at lave en række havkat-initiativer, både internt og eksternt. Virf med halen. Lars Persson har en kommentar her. Ja, jeg har bare et spørgsmål. Vi ser jo svinepriserne falde, og renten stiger og sådan noget. Hvor hårdt vil I blive ramt, hvis vi begynder at se nogle konkurser blandt svinebønderne? Hvordan er jeres bog i forhold til landbruget, hvis man kigger på det? Jeg vil bare påstå, at den er blandt de bedste. Ja. Okay. Hvis man så kigger på den her diskussion, der har været om investeringsforeninger, der jeg ved godt, vi måske ikke lige sidder med investeringsforeningerne, men har du en holdning til de der investeringsforeninger, der forsvinder i Jyske regi, og hele den der kommentar om med formuepleje der? Er det noget, I kigger på, eller hvad har du kommentar til sådan nogle ting der? Nej, der koncentrerer vi mere om os selv og have de produkter på hylderne, som vores kunder de efterspørger. Den der debat, den blander vi os ikke rigtig i. Ja, jeg gør i hvert fald ikke. Nej. Okay, Anders Dam, så det ser ud som om, at fremtiden også ser lys ud for Jyske Bank, og det skal man måske også sige, hvis man er administrerende direktør. Jo, men jeg vil så også sige, at sådan en dag som i dag, der er det ikke lige den fjerne fremtid, der lægger mig mest på sinde. Det er faktisk det spil, vi ser omkring Ukraine. Og der må jeg sige, top of mind, det er det, og hvad konsekvenser det kan få realøkonomisk, og herunder også ramme vores kunder. Mm. For man kan jo sige, at økonomien har været indirekte ramt, både positive og negative af covid-19. Og covid-19-elementet, det slår jo igennem i højere inflation og også højere renteniveau. Mm-hmm. Og nu ser vi så det her. Vi aner jo ikke, hvad reaktionsmønstret bliver fra de vestlige allierede. Der har jo været truet med, at man vil udelukke de russiske banker af SWIFT-systemet. Og sker det, jamen så er min vurdering i hvert fald, så er det et meget alvorligt tiltag, som vil få vidtrækkende økonomiske konsekvenser afhængig af, hvor lang tid det varer. Og når er de krigsspil, om jeg så må sige, det sidder vi og forbereder os på i øjeblikket for at hjælpe vores kunder igennem det her så godt som overhovedet muligt. Ja, det er en usikker situation. Nu siger du selv højere renter, Anders Dam, så lad mig slutte af på den, fordi at der er masser af lytter, der skriver ind til mig her på sms'en, om hvor hurtigt I kommer til at droppe de her negative renter for kunderne, når renterne generelt set ude på markedet stiger. Jamen det har jo noget at gøre dels med konkurrencesituationen, til hvor stor knaphed er der på kapital, og sidst men ikke mindst, den politiske rente. Det er den politiske rente, som vi holder vores anfordringslånerente op imod, og den er jo stadigvæk uændret negativ. Så det, der sker lige i øjeblikket, det er jo en stejling af rentekurven, og det påvirker ikke på den korte bane prisfastsættelsen af det. Med mindre der kommer likviditetsknaphed, og dermed konkurrence igen på almindelige private indlån og erhvervsindlån. Og således kom vi hele vejen rundt. Anders Dam, tusind tak, fordi vi måtte låne dig. Velbekomme. Ja, så vidt altså Jyske Banks administrerende direktør, der var med på en telefon her, om blandt andet regnskabet, som er landet her til morgen. Lars Persson, et regnskab, som ser ganske flot ud. Det må man sige, ja. Jeg tror, så vidt jeg læste, at det er det flotteste regnskab nogensinde i Jyske Banks historie. Ja, helt klart. Godt. Bundlinje på 3 milliarder, så ja, det er ikke noget at klage over. Lars Kasper Poulsen, han sidder med 30.000 kroner, har han skrevet ind til mig. Han har afsat dem til investeringer lige her nu, at han overvejer at købe en Mærsk-aktie, dels på grund af Lars' anbefalinger, og dels på grund af det kommende udbytte på 2.500 kroner, der snart lander. Vil det være en dum investering, spørger han i og med, at jeg sætter al min lid til én aktie, eller er det en fornuftig start? 30.000 kroner, AP Møller Mærsk, klang en gang, Hvad siger du? Jamen, hvornår, udfordringen er jo, hvornår skal han bruge pengene, kan man sige. Er det noget, du skal bruge inden for de næste 2 år, så vil jeg ikke gøre det. Altså, det er fordi, der kan ske så meget. Nu hørte vi jo selv Anders Dam her være en lille smule nervøs. Og der kan jo ske rigtig meget på det næste halve år. På måske et års sigt kan vi håbe på, at tingene har nivelleret sig ud, og vi ligesom får lagt låg på og finder en eller anden forsoning om, at nu har vi fået de der republikker ind i Sovjetunionen, eller de der områder der, og så er den streg slået, men vi kan også frygte, at jo, at så er der nogen, der skyder, og så er der noget, og så, nej, vi gider slet ikke næsten tænke scenariet, så som jeg sagde lige før, altså selvfølgelig skal man lægge den der strategi, om man skal købe aktier og sådan nogle ting og sager, men jeg har også selv været fortaler for, at man måske, der er jo de der automatiske genkøbssystemer, der kunne man måske lige slukke for dem, både her i januar og nu også kunne man se i februar, fordi ja, men hvis vi starter dem op igen i marts måned, så kan det jo lige før, du kan købe flere aktier. Sådan. Jeg vil ikke være entydig glad for at købe lige nu. Og nu var det jo altså heller ikke dig, der havde peget på AP Møller Mærsk, men Lars, hvis du skulle pege på nogle svenske aktier, for det er jo sådan, det marked, du sådan... nu bliver du helt vidt i hovedet. Er der noget derude, som sådan, i hvert fald er på din kandidatbænk? Ja, men du skal jo finde noget, der bliver mindre afhængigt. Det kunne være AK, altså Aarhus Karlshamn med sådan olie. Jeg så, at der også var tørke i Vestafrika, så kakaopriserne stiger, så det vil jo være fint for kakaosmøret. Så nogle af de her, undskyld mig udtrykket, røvsyge aktier skulle man måske kigge på. Eriksen har problemer. Det kunne være, at man måske skulle kigge lidt til Nokia. De er jo kommet ind i en bestikkelsesskandale nede i Mellemøsten. Så det kunne være, at Nokia vil blive foretrukket i noget tid i hvert fald. Så måske de to aktier. Og så en helt tredje aktie. Jamen, det kan godt være, at vi er glade for at overføre penge, men Lomis, som håndterer kontanter i Europa, det kunne også være, at man skulle kigge forbi den meget glemt selskab, men har faktisk en okay udvikling i øjeblikket. Så, ja. Nu er der nogle russer, der skal have nogle kontanter leveret i kuffert og sådan noget der. Det ved man aldrig. Ja. Lad os ikke bare sige russer, men måske også andre mennesker, ja. Volvo Cars er der også lyttere, der godt kunne tænke sig, at du lige kommer omkring, Lars Persson. Hvordan har Volvo Cars det egentlig? De er jo sådan relativt nye i børssammenhæng i hvert fald, eller sådan. Det er jo ikke så lang tid siden, de gik på igen. Ja, og så deres regnskab var faktisk ikke specielt prangende, så den er jo faktisk faldet tilbage ned til lige omkring tegningskursen, og faktisk tabt 22% i år, så det er ikke, altså, det er hård konkurrence, og nu var vores juniorboard ude at sige Tesla og verdens bedste og sådan noget, og jeg skal ikke gå ned i den der retning. Så kan du fik lidt tiks, da det kom ud der. Ja, det ved jeg, fordi jeg kan se, at den har brudt støttelinjen på det amerikanske marked. Jeg tænker, at bilindustrien er presset, for de kan ikke få komponenter, så de sælger færre biler. Så kan man selvfølgelig altid skrue op for prisen, fordi så får man i hvert fald tjene nogle penge hjem, men det er det, der er udfordringen, og derfor skal man måske kigge hen til nogle af de her de hjemmesider eller baser, der sælger brugte biler. Auto 1 nede i Tyskland har fået nogle ordentlige prygel, men måske kan den rejse sig som et eller andet sted. Så, og nogle af dem, der laver reservedele til biler, kunne også få sådan medvind. Der kunne vi tale om vores egen skov herhjemme, der ligger egentlig sådan forholdsvis lun i svinget, fik nogle ordentlige gok i nødet henne i oktober-november måned, men er begyndt at rette sig en lille smule. Og der kan man også se Autoliv og Veyron og nogle af de andre, som laver de her. Det kunne være, at man skulle kigge forbi dem. Jeg troede, du skulle have elcykel, Lars Persson. Nej, jeg skal have robotcykel. Okay, Lars, jeg har også fået en sms herinde fra Frederik, som skriver, Lars snakkede tidligere om, at han havde købt op i det russiske marked. Hmm. Jeg tænker ikke, det er dig, Lars. Det må være Lars Tvede. Jo, men jeg har også købt det. Man kunne købe nogle investeringsforeninger, der kopierede det russiske marked, og dem har man jo så fået nogle ordentlige øretæver på. Fordi har du stadig dem? Nej, jeg har solgt dem, fordi man kan sige, det gik jo ikke rigtigt. Altså, jeg havde jo håbet på, at Putin ville sætte tilbage og grine lidt i skægget og tjene vildt meget på gassen. Men for ham var det vigtigt at få et jordstykke nede ved Ukraine, som jeg ikke rigtig forstår. Og når man ikke rigtig forstår casen, jamen, så bliver man simpelthen nødt til at skyde dem af. Så de er skudt af, før jeg gik på vinterferie. Så sådan er det. Ja, ja, uheldigt ordvalg der, Lars Persson. Men sådan er det. Ja. Deutsche Banks strateg Jim Reed, han var ude i går og sige, at ved sådan en typisk geopolitisk krise, der falder aktierne altså sådan noget i retning af 6-8%. Det tager omkring 3 uger, og så herefter så kører det altså op igen. Ja. Og sådan, hvis man kigger tilbage i historien, så går det også cirka 3 uger, før det er tilbage på niveau. Mm. Og Lars Persson, det er jo slet ikke noget, vi kan læne os op af, fordi at, altså, det kan godt være, at historien ligner, men måske står vi et helt andet sted lige nu. Ja. Vil du turde begynde at købe her? Nej, jeg har ikke nogen signaler til at købe. Jeg kan godt se, at det amerikanske marked sådan lige performer, men jeg tror, vi ligesom skal finde en støtteniveau ude. Vi skal finde ud af, er det her? Er folk glade? Og ligesom vi også hører Anders Dam fra Jysk, hvad er det for nogle sanktioner, at Vesten kommer med, og hvad kommer det til at ske? Så vi skal ligesom igennem den der fase. Så de der 3 uger, jamen, altså, dem kan man... Der tror jeg ikke, at toget kører fra perronen, så jeg har ikke travlt med at bruge mine 28.000, der står og griner af mig i Millionærklubbens portefølje, og som jeg sagde til dig, Bodil, da vi startede, nu er jeg under 200.000. Heldigvis er det jo en positiv morgen, og jeg ejer jo heldigvis nogle energiselskaber. Jeg har Aker BP, og den er jo op med x antal procenter, og heldigvis er der sådan en det ser jo lidt bedre ud i dag, fordi i går var sådan en mandag, hvor der var rødt over det hele. Det var lige meget, hvor du kiggede, så var der næsten ikke en helle nogen steder. I dag er der sådan lidt flere aktier, der sådan, det begynder at blive sådan lidt mere normale markeder, hvor så er der en, der falder, så er der en, der stiger og sådan noget. Og nu kan vi se Vestas også oppe, fordi jamen, hvis vi skal af med noget af den her gas, eller have strømmen nogle andre steder fra, så må vi måske sætte nogle flere vindmøller op. Og det kan også godt være, at det svenske militær, de jo ellers sagt nej til, at man skulle lave forskellige vindmølleøer. Men det kan jo godt være, at de ligesom må bide det sure æble og sige ja til mindst 1 eller 2 uger. Men Persson, det er jo også derfor, at det kan være en lille bitte smule svært at være langsigtet investor, fordi så ændrer verden lige pludselig retning. Og så er det noget andet, man skal have. Ja. Hvordan kigger man igennem det? Jamen det er det, og det var, nu vil Anders Dam jo ikke tale om det, nemlig de her investeringsforeninger, der bliver lukket og åbnet og sådan noget. Fordi det der med at eje, du skal jo ikke lægge dig ind i en investeringsforening for de næste 30 år. Du skal heller ikke lægge dig, altså vi må også bare erkende, at hvad hedder det nu, at der sker nogle gange det, at nogle aktier, de så er de ikke interessante, eller også så er de kommet sådan lidt ud af for meget prisfastsættelse. Altså for eksempel alle vores grønne aktier er jo et godt eksempel, hvor altså det var jo lige meget hvad, bare de sagde grøn og bæredygtig, så rev vi det jo ned for hylden. Og så lige bagefter, så kom man til at tænke, jamen det, vi har alligevel fået købt det lidt for dyrt, for hvis vi nu lige ventede lidt, og vi skal jo lige se, om det er det produkt, der kommer til at virke, er det dem, der kommer til at vinde slaget, og der er jo rigtig mange nye produkter, altså Quantafuel i Norge er jo et godt eksempel på, hvordan det er gået, så virker fabrikken lige pludselig ikke, og sådan hører man egentlig om mange af de her grønne virksomheder rundt omkring, der har problemer med ligesom at få, når de skal skale det op i større skala, så har de problemer med at få tingene til at fungere, og er det dem, der bliver vinderen? Det er nogle gange hele den diskussion er, ikke? Det er meget svært. Ja, og ja. Så er der altså også, som vi har snakket om adskillige gange, stigende renter på vej, Lars Persson. Hvis man sidder derude, man har penge på lommen, du sidder selv med 28.000, altså, hvad er det bare simpelthen at sidde på hænderne? Jamen, vent. Jamen, jeg sidder på hænderne simpelthen. Jeg har ikke travlt med at investere i noget som helst i øjeblikket, det må jeg sige. Jeg har god tid, og det kan godt være, at man i dag ser, at noget stiger 5 og noget stiger 3%, men husk, det kan falde 6-7% i morgen, hvis der sker et eller andet uheldigt. Så vi ved slet ikke, hvor vi er henne nu. Så hvis du køber noget i dag, så skal du lægge det ind, og du skal ikke, altså, det der med at sidde og kigge på sit depot og tro, at det er lidt ligesom sådan, når man sidder og spiller flipperspil på et eller andet hjemmeside, Las Vegas eller et eller andet. Du får jo ikke gevinsten. Du får, det kommer på det lange sigt. Så det der store, hurtige afkast, som nogen måske går og drømmer om, jamen dem må man ligesom huske at vende sig til, at det er jo kun i gennemsnit 8% af aktiemarkedet skal lave afkast. Så nu vi fik 50 i 21 og 20% eller i 21 fik vi 20 og i 20 fik vi 50, så har vi fået alt for meget. Altså så ved vi jo, at vi skal give noget tilbage til markedet. Det er bare det sværeste. Det er jo lidt ligesom når du... Hvis du har levet rigtig godt og tjent rigtig mange penge, og du så skal begynde at skære ned på, at du ikke skal have nogen husholderske og alt det der. Det var jo ligesom det adlen oplevede i gamle dage. Lige pludselig så var der ja, det hader lige jeg. Det er det. Og det er jo det, der er problemet, det er, at man skal skære ned, eller man ikke ser de der mega afkast, fordi man tror, at jamen, nu køber jeg lige Alfa Laval i dag, og den stiger 4%, og så i morgen stiger den også 4%, og så casher jeg ud. Sådan er livet bare ikke. Som den gode Troels Rasmussen, der i Tidernes Morgen var kommunikationsdirektør ude i Tryg, han sagde, det er lettere at gå en kry op, end en kry ned. Ja, Lars Persson. Ja. Så må man spænde bæltet ind. Persson, jeg kunne godt tænke mig, at vi brugte tid også på at hoppe ned i din portefølje, for nu siger du, at Arca, den har sådan set gjort det meget godt at trække i positiv retning, men hvad er det for alvor, der gør ondt på dig? Det er min VNV Global, som jo er sådan et selskab, der sendte selskaber på børsen og ejer en række mindre tech-virksomheder, som sådan en... Ligesom, kapitalfond? Ja, mere eller mindre, ligesom EQT og Storskogen og nogle af de andre, der køber op. rumsterer lidt, skærer til, skærer fra, og så smider de lunserne på børsen, når de har optimeret det, og så får de en høj pris. Og den øvelse er jo nok gået lidt i stå, så hvorfor bliver du ved med at holde fast i den her? Jamen det var egentlig fordi, at der kom nogle spændende cases, og der kom også det her SPAC på børsen, som man måske håbede på, der kunne ske noget i den aktie. Der er så ikke rigtig sket noget. Det bliver også spændende at se alle de her SPAC-selskaber, der er kommet på børsen, og se, jamen er der noget for dem at købe i det næste stykke tid, eller skal man egentlig bare begynde at lukke dem stille og roligt? Var det en saga blot en tid, hvor der bare var lidt for euforisk stemning? Og det ser man jo mange gange, altså ved tech-bølgen, hvis vi går tilbage til, da jeg var ny og grøn på IT-markedet, jamen der var det også, der behøvede selskaberne ikke at komme med overskud. Bare det, at de talte om, at de måske engang kom med overskud, så steg aktiekurserne jo helt vildt. Og det er lidt det samme, vi har set både med grønne aktier og nogle af de der selskaber, der har været af de her forskellige leveringsselskaber og nye tech-selskaber. De har en mega omsætning, men nede på bundlinjen, der er 0 kroner til aktionærerne, og det synes man er sjovt et lille stykke tid. Men når man så bliver bedt om igen at skyde penge i, fordi man skal lige købe den næste, og man skal lige købe den næste, jamen så er det, at man tænker, nej, ved du hvad, jeg vil hellere over tilbage til et godt gammeldags selskab, der får 100 kroner ind, og så kan det godt være, at der kun er 10 kroner på bundlinjen, men der er i det mindste noget tilbage til mig, så jeg får en krone i udbytte. Så sådan er det. Så men det, Lars, det, betyder det, at VNV Global, den sidder sådan yderst på kanten? Er den lige ved at ryge ud fra din portefølje? Det er jo en af dem der, hvor man sidder og overvejer dag for dag og tænker, jamen skal du nu smide den? Nu har du alligevel et tab på alt for mange procenter, eller tænker du, at lige om lidt, så kommer den? Men man ved jo også, at når man er nede med over 20%, jamen så skal aktien jo stige 7-28%, før du har vundet det hjem. Og det kan man jo hurtigt regne ud, at der kan der godt gå lang tid, hvis du kommer ind i det her regime, hvor at markedet ikke bare bulrer dig ud af, som vi har set. Så det er jo nogle af de der overvejelser, man skal sidde og gøre sig, når man kigger ned over sin portefølje. Har du for mange selskaber, der er nede med 50%, jamen så skal du lige regne modsat, fordi at aktien skal jo stige 60-70%, før at du overhovedet har pengene hjemme. Og kan det gøres inden for en overskuelig tid? Hvis det ikke kan det, jamen så burde du egentlig måske sælge aktien. Så kan det godt være, at du gerne vil genkøbe den, fordi du er blevet forelsket i den, eller stadigvæk mener, at de har et rigtig en god forretningsmodel, men du skal ligesom overveje, jamen er der nogle af mine aktier, der er faldet med de her 50%, så kunne det godt være, at man skulle overveje at tage tabet, specielt hvis man har nogle, hvis det er med private midler jo, at man skulle gøre det, men også hvis man har det på pensionen. Men skulle man ikke sætte ind lidt før, Lars Persson, 50%, det er alligevel meget at tabe, altså skulle man ikke have, du ved, vi snakker altid om, at man skal have en strategi, og altså man skal holde sig til strategien, og hvis det så er faldet 20%, jeg ved ikke, hvor meget du tænker, at sådan en VNV, den skal have lov at falde i din portefølje. Jamen, nu er den jo faldet over 30 på hos mig, så det er jo også alt for meget. Men så nu er du ligeglad? Nej, det er jeg ikke. Problemet er jo, at det er jo fejl 40, der sidder foran skærmen, så man bliver, problemet er, jamen det er jo, at man bliver jo desværre også lidt forelsket i nogle af sine positioner. Altså, hvis du havde haft en nøgtern investeringsrobot, der bare sagde til dig selv, ved 15%, så lige meget, hvad der sker med markedet. Men det er jo fordi, at man om næste dag, der skal aktien nok stige, fordi lige om lidt, så kommer det, og så kommer der gang i markedet. Og ham der Putin, han kan da virkelig ikke finde på det der. Eller et eller andet, eller vi får lige om lidt lidt styr på renten, eller lige om lidt får vi styr på inflationen. Men nogle gange er det lidt der med, at man skal prøve at sætte sig et andet sted hen. Hvis du nu sad i en bil og kørte ned mod rødt, vil du så ikke stoppe for signalet? Det håber jeg, du ville. Det gør vi de fleste af os i hvert fald. Og det er også egentlig sådan, at du skal tænke for dine aktier. Men problemet er, at nogle gange så får vi sådan lidt følelser med. Alcabello er også et godt eksempel. Jeg har faktisk tabt over 20% på Alcabello, eller ALK, som den hedder. Det var jo en af dem her, jeg drømte om at få købt. Og så får jeg endelig købt den. Fedt regnskab, og de har jo vækstforventninger, og nu kommer de med et aktiesplit. Men der er nogen, der synes, at PE på et eller andet XXX, det er alt for dyrt, så nu gider de ikke at være med mere. Og aktien er jo bare bullret derned af med 20%, hvor man tænker, jamen, der er jo ikke sket noget i aktien. Jo, værdiansættelsen i markedet er forandret, fordi der kommer renter og inflation, og det er det, der måske er med til at trække din ALK ned. Men forretningen ALK, der er ikke sket noget, og de kommer helt sikkert til at bullre videre ud af. Og hvis de kunne klare det sådan her under pandemien, så tænker jeg, hold da op, hvordan kan de så ikke komme til at klare det, når der er frie og åbne markeder? Jeg glæder mig da allerede til at se de regnskaber, der skal vælte ind. Men du er jo forholdsvis meget bagefter på point, når du er nede med over 20%. Ikke? Og det er det, der er udfordringen. Men Lars, du er jo vores tekniske analytiker her i klubben. Du kigger på historikken, og så kigger du på de kurver, som det danner, og så laver du altså din analyse sådan ud fra det. Er der noget, der lige nu peger på, at der er købsignaler sådan for alvor? Altså det kinesiske marked var jo et af dem, der vendte rundt og udviklede sig anderledes. Så man kan jo prøve at kigge ud på Kina. Nu kan man jo igen sige skøre mænd og alt det her, så er det måske også der, man skal lige overveje, hvor meget man smider i det der, fordi man ved jo ikke, hvad man vågner op til ude for Kina af. Så igen, jamen nu havde jeg prøvet i Østeuropa, det var måske ikke så sjovt. Så kan man prøve Kina, og så kan man jo spørge sig selv, tør man det? Men der har man jo gode ETF'er og investeringsforeninger, hvor man kan sige, jamen jeg ved ikke noget om det kinesiske marked, så kan man gå derud. Et andet godt eksempel, det er jo egentlig faktisk det engelske indeks deroppe, og så er det, hvad hedder det nu, det indiske indeks er også oppe, så det kunne være måske, man skulle vælge Indien i stedet for Kina, hvis der er også nogle stærke mænd, der sidder og styrer landet, men det virker som om, det ikke går på den måde som i Kina, så det kunne være, det var Indien i stedet for Kina, men de der, der er sådan en lille håndfuld af markeder, der i hvert fald lige før faldet i går var i plus, da jeg kiggede på det i weekenden, ikke? Men det er nok udraderet en lille smule, men sjovt nok, at England egentlig har klaret sig sådan forholdsvis godt ved at lægge sig derovre. Og det er jo egentlig på trods af de her energikrise, kan man sige, eller i hvert fald har dyre energipriser. Ikke? Så det kan være, at du skal spare det lidt længere væk end bare til Sverige, det Lars det. Pearson, det er det. Med nogle af dine penge, som du altså har stående på kontoen. Lars, i går der var der lukket i USA, fordi det var President's Day. De vender så tilbage her i eftermiddag. Der kommer også flere regnskaber, som måske kan være interessante. Home Depot blandt andet, og Macy's. Så hvis man er til detailhandel, så kan man jo kigge der i hvert fald. Og det er jo også et godt sted at søge hen, fordi altså, vi skal jo stadigvæk ned og have vores mel og vores gryn og sådan noget. Så kan det godt være, at nogen af os får blive leveret til døren, men der er stadigvæk nogen, der går ned i min Brugs og i min Netto og i min Lidl og hvad det nu hedder allesammen og handler. Så et sted, hvor vi stadigvæk går hen. Det er det der med det steady cashflow, møg kedeligt, hvor der er hele tiden indtjening. Jamen, det er jo der, hvor man skal. Det, hvor de kan blive ramt, det er jo, kan de få sendt udgifterne hurtigere afsted. De har haft kølemontrene, der kører hele tiden, som er steget i pris, fordi elen er steget. Hvis nu deres medarbejdere skal have mere løn, og kan de få sendt omkostningerne videre på, at de køber havregrynen hos producenten og får smidt den videre. Altså, kan de nå at få hævet priserne? Det er det, der kan drille vores detailhandel, kan man sige. Og så Home Depot og Macy's, det er måske mere over sådan ting til hjemmet, og så tøj selvfølgelig. Ja. Kunne det også være interessant, Pearson? Ja, altså, tøj er jo et af de steder, måske man starter med at spare, hvis det skulle gå galt, og hvis man lige tænker, ej, det kan godt være, at jeg lige kan tage de her kopperbukser på en uge til, eller et eller andet. Og det samme også med, skal vi have renoveret? Er der nogen grund til at male her? Nej, vi trækker det måske lige. Så det er nogle af de der, hvor jeg synes, at usikkerheden er lidt større, i hvert fald i første omgang. Men de der basale forbrugsting, og sidst vi også, altså teleselskaberne har jo aldrig været mere kedelige eller udbumpet, så der kunne man måske også se, de giver godt udbytte, men der er ikke så meget kursfest i dem, og det kan jo selvfølgelig så er det så det der med, at bliver dit udbytte spist af inflationen, så må vi håbe, at inflationen falder, fordi at nu kommer vi ikke ud og rejse så meget, så efterspørger vi ikke så meget benzin, fordi vi skal bare gå hjem i vores lille have og spille krokket, ikke? Så det må man jo bare indstille sig på. Yes. Men Lars, hvilken reaktion forventer du at se fra det amerikanske marked nu? De netop ikke var der i går, hvor der skete rigtig meget sådan globalt set. Jamen altså, det ser ud, futures er nede, ikke også, men de har rettet sig hele morgenen faktisk, de amerikanske futures. I nat, der startede de nede på 4.260 og ligger 4.296, og de sluttede i fredags i 4.348, så der starter jo et godt neden på S&P 500, men alt i alt, så har det jo rettet sig allerede nu, men vi kender jo heller ikke helt vores sanktioner fra Vesteuropa endnu. Hvis du også er lidt i tvivl om, hvor markedet skal hen, og hvis du har lyst til at debattere det med os, ja, så er det altså på fredag, at vi træder op her i Pilestræde i København. Der er altså Lars og Lav og jeg på banen til en liveudsendelse af Millionærklubben. Du kan gå ind på vores hjemmeside, altså på euroinvestor.dk eller via Facebook og finde et link til, hvor man køber billetter. Det foregår altså her i Pilestræde, og det er mellem 9.06 og 10, altså helt sædvanlig sendetid. Lars Pearson, et sidste hurtigt blik på markedet. Jamen altså, det går den rigtige vej, men vi er stadigvæk nede, og jeg har faktisk tjent penge her i dag i porteføljen, så lad det bare fortsætte på den måde med olieaktier. Hænderne op her til sidst. Vi sætter i det. Skynd os at sætte et punkt om det her, Lars Pearson, og kigger på det hele. Yes. Igen selvfølgelig, når Millionærklubben er tilbage. Tusind tak, Lars Pearson, fordi du var med mig i studiet. Vi er altså som sagt tilbage i morgen 9.06. We'll be right back.